السلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من بعد. بسم الله. اس کا نام نہیں ہے, سب لوگ ہیں موجود صفحے والے, چلے ٹھیک ہے. بات نہیں باب پڑھ رہے تھے آپ النہی عن تلف الرکبان. تلف الرکبان سے ممانعت کا بیان وضاحت میں نے کر دی تھی کہ تلف الرکبان ہے کیا, اس کا حکم کیا ہوگا, بحث اس طرح سے ہو گئی. آگے حدیث ذکر کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ جن سے سوال ہوا لا یبی عنا حاضر لباس کا کیا مطلب ہے, تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ سمسار نہ بنے بیچ میں. اس کا تعلق نئے تلف الرکبان سے کیا ہے, تو بھائی حاضر لباس میں آنا چاہیے حدیث کو, تلف الرکبان سے کیا تعلق ہوتی ہے اس کا. یہ میں کیا کوئی رکھتا ہے اس کا, تو دوسری بھائی سے منع کیا گیا اور یہ بات دوسری بھائی کا ہے سر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی والی روایت اس سے پہلے دیکھیں آپ حل یبیو حاضر اللباس کے اندر آئی ہوئی ہے, آئی ہوئی دیکھ رہے ہیں بابن حل یبیو حاضر اللباس بغیر اجر, اس میں ان کی حدیث آئی ہے. حدثنا اسلط بن محمد, اس میں حدیث میں سب سے پہلا ٹکڑا کون سا ہے لا تلقو الرکبان. دو گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے, اس حدیث کے دوسرے سلوپ کے اندر الفاظ میں یہ موجود ہے لا تلقو الرکبان, تو اسی حدیث کے اندر وہ چیز موجود ہے. بارہا ایسا کرتے امام بخاری رحمہ اللہ جو الفاظ ذکر کیے ہیں اسے محل استدلال نہیں ہوتا ہے, لیکن اسی حدیث کے دیگر الفاظ آپ تلاش کریں گے اسی حدیث کے اندر آپ کو محل استدلال مل جائے گا. یہ حدیث بھی اس کے قبیل سے یہ حدیث مقصود علی اللہ تعالیٰ کی پچھلے صفحے پر آج اس پر بحث ہو چکی ہے کہ علامہ سندی رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں کہ علماء احناف کے اصول کے مطابق یہ حدیث کیا قرار پاتی ہے, مرفوع حکمی قرار پاتی ہے, اور اسی میں آئے تمام طلب کے لیے کہا گیا تھا اگلے صفحے پر بحث ہوگی, اس کے بارے میں بھی تفصیل آپ کے سامنے اس سے پہلے ہو چکی ہے. طلب کی بیو کہیں, طلب کی جلب کہیں, طلب کے رکبان کہیں, سب ایک ہی چیز ہے. طلب کی جلب, طلب کی بیو, طلب کے رکبان, سب ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں. ولا تلقوا السلع, اور جو سامان تجارت کے لے کر کے لوگ آ رہے ہیں آگے بڑھ کر کے اسے آپ نہ خرید لیں جب تک کہ اسے لوگ بازار میں نہ لے آئیں. جب بازار میں آ کر کے پہنچ گیا تب خرید سکتے ہیں, بازار تک پہنچنے سے پہلے خرید لے آگے آپ منع کیا شریعت نے. منتہا طلب, طلب کی حد کیا ہے, کہاں تک آپ جائیں تو یہ طلب کے رکان جو من میں انہوں ہے اس کے دائرے میں آئے گا, اور کہاں تک پڑھ کر کے آپ جائیں تو طلب کے رکان کے دائرے میں نہیں آتا ہے. سبھی سابقہ حدیث آپ کے سامنے آئی حتیٰ یہ بتا بھیا الس, تو بازار میں اگر سامان داخل ہو گیا تو آگے بڑھ کے خرید سکتے نہیں خرید سکتے ہیں. ابھی حدیث بتا رہی آپ, جب بازار میں آ گیا, بازار میں پہنچ گیا, چاہے بازار کے سرے میں بھی آدمی پہنچ گیا ہے, وہاں تک جا کر کے بڑھ کر کے کوئی آدمی خریدنا چاہے خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا ہے. سابقہ حدیث بتا رہی خرید سکتا ہے. بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی کوئی حدیث آئی ہے اس سے کوئی مسئلہ معلوم ہو رہا فوراً امام بخاری رحمہ اللہ آگے وہی بات قائم کر دیتے. یہاں پر اس سے معلوم ہو رہا تھا مسئلہ آپ کو کہ بازار میں پہنچنے سے پہلے نہیں کر سکتے, بازار میں پہنچ گیا اب جا کر کے آپ خرید سکتے ہیں. رکبانا دیکھ رہے ہیں, کنہ مطلب کا رکبان, ہم لوگ طلب کے ربان کیا کرتے تھے، پنشتری منہم الطعام، غلہ جا کر کے ان سے خریدتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم جو غلہ خریدا ہم نے اس کو نہ بیچیں جب تک کہ غلہ منڈی میں نہ پہنچاتے ہم اس کو. کس سے منع کیا؟ تلقی سے منع کیا، بیچنے سے منع کیا؟ تلقی سے منع کیا، بیچنے سے منع کیا. ہم لوگ تلقی ربان کرتے تھے اور غلہ ان سے خرید لیتے تھے، یہ باہر سے لے کر کے بیوپاری آتے تھے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اس کو بیچے جو خریدا ہے. تو خریدنے سے منع کیا، بیچنے سے؟ بیچنے سے منع کیا جب تک کہ اسے آپ منتقل نہ کر لیں یہاں سے جہاں خریدا ہے. اس سے پہلے مسئلہ یہ آ چکا ہے، جب تک آپ کا قبضہ نہ ہو جائے، منتقل نہ کر لیں اسے، تب تک نہیں بیچیں گے آپ. تو اس سے تو معلوم ہے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، طلب الربان کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے. تو یہ جو اس کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ یہ طلب الربان جائز ہے، اسی شبہ کے ازالے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ آگے جملہ فرمانے قال ابو عبداللہ، کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ خریدتے تھے بازار کے بالکل ابتدائی حصے میں خریدتے تھے، اعلی السوق بازار کا سب سے اوپری حصہ، بالا حصہ ہوتا آخری سرا، وہاں خریدتے تھے لوگ، ایسے نہیں باہر نکل کر کے، بلکہ بازار کے جو ابتدائی بازار کا حصہ ہوتا ہے وہاں لوگ خریدا کرتے تھے، جیسا کہ عبید اللہ کی روایت میں ابھی آگے آ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ طلب کے ربان مطلب نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بازار میں جب پہنچ جاتا تھا تب آگے بڑھ کر کے جا کے خرید لیا کرتے تھے. پڑھے عبید اللہ کی روایت آگے، عبید اللہ جتنا عبید اللہ انا سے یہ لوگ آسان خریدتے تھے کہ آلس سوکھ، آلس سوکھ میں جا کر کے خرید لیتے تھے اور وہیں پھر بیچ دیا کرتے تھے. تو آپ نے وہاں پر بیچنے سے منع فرمایا. جی ہاں، ابھی مستقل نیا باب آ رہا ہے، اس کے بعد اگر بے کے اندر کوئی ایسی شرطیں لگا دیں جو شرطیں شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہیں، شریعت کے مخالف جاتی ہیں، ایسی شرطوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر کہ آپ نے شرط لگا دی ہے لیکن اگر وہ شرط شریعت کے اصولوں کے منافی ہے، تو شرط گھر کے لگا لی ہے آپ نے لیکن اس شرط کا کوئی اعتبار سرے سے نہیں ہوگا. اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نہیں کہیں گے میں نے شرط لگائی تھی، وہ شرط جو شریعت کے اصول کے ضابطے کے مخالف ہو، ایسی شرط کا سرے سے کوئی اعتبار نہیں ہے. یہاں قرار کر دی ہے علاقی سے آواز نو اوکیا پر مکاتبہ ہوا تھا ان کے مالکان سے. طے پایا تھا کہ ہر سال ایک وقیا دوں گی میں، اس طرح آزادی میں کئی سال لگ جائیں گے، نو سال. تو طے ہوا تھا کہ نو وقیا آپ کو دینا ہے اور ہر سال یہ ایک وقیا آپ کو دینا ہے. اس طرح سے تو آئی تھی کے پاس فضی اللہ تعالیٰ، تھوڑا تھوڑا تعاون کر دیں آپ لوگ تو کم سے کم سال والی جو قسط ہے وہ ادا ہو جائے گی، دھیرے دھیرے میں آزاد ہو جاؤں گی نو سال میں. ان اعدھا لہم، اگر آپ کے مالک لوگ چاہیں تو میں ابھی گن کر کے پورا دے دوں، ہو گیا پورا دے سکتے ہوں. ما كان من شرط ليس في كتاب الله، ایسی کوئی بھی شرط جو کتاب اللہ میں نہیں موجود ہے، قرآن کے اصولوں کے منافی ہے، شریعت کے اصول کے منافی ہے، ایسی شرط باطل ہے، اگر تھے 100 شرطیں لگا لیجیے، اب ایک آدمی شرط نہیں مانی جائے گی. اب آپ اس بات آپ نے اصول مانگ کے شریعت کا ان نمل والا ہو لمن آتا، ولا کہا اسے ملتا ہے جن نے غلام کو آزاد کیا ہے. ان کا یہ شرط لگانا تمہیں بریرا کو خریدنے سے نہ روکے، لگا رہے لگانے دیں، خرید لیجیے آپ. یہ اب یہاں سے اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا کہ ربا کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا فیما تقرر فی الذمہ اور ایک ہے الربا فی البیع. یاد ہے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہونا؟ اس سے پہلے جہاں ربا کا مسئلہ آیا تھا تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ربا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک الربا فیما تقرر فی الذمہ، اور اس سلسلے میں نے آپ کو دو نام بتائے تھے، ایک تو ربا الجاہلیہ اور دوسرے زع وتعجل. اس کی تشریح میں کل نہیں کی تم نے. ربا الجاہلیہ واضح ہے کہ لوگ قرضے دیا کرتے تھے، مدت پر آپ نے واپس نہیں کیا تو پھر اس پہ بڑھا دیا کرتے تھے، سود بڑھا دیا کرتے تھے، یہ ربا الجاہلیہ تھا. اور اس کے برخلاف ایک ہوتا تھا ضع وتعجل، تذکرہ نہیں آیا تھا بخاری کے اندر اس کا، بات آ گئی ہے تو ضع وتعجل کہتے تھے. ضع وتعجل کا مطلب کہ مدت متعین ہوئی ہے کہ آپ ہمارا قرضہ 6 مہینے واپس کریں گے. اب قرض دینے والے کو ضرورت پڑ گئی پیسے کی، کب ایسا طے ہوا تھا 6 مہینے بعد دیں گے آپ، ایسا آپ ہمیں ابھی دے دیجئے، اور آپ نے ہم سے 1000 روپیہ لیا تھا، خطرے 900 دے دیجیے آپ. ضع وتعجل کچھ چھوڑ دیجئے پہلے لے لیجئے، با معنی ہاں کچھ اتار دیں آپ، اور تعجل کی معنی پہلے لے لیں. تو ادھر سے بھی ہوا کرتا تھا کبھی، اس کا نام کیا رکھا تھا لوگوں نے؟ با وہ تعجل. تو اگر آپ قرضہ ادا کرنے میں تاخیر کریں گے تو بڑھا دیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا اگر قرض دینے والا پہلے مطالبہ شکر دیا، انہوں نے کہا بھائی مدت تو نہیں پوری ہوئی، پہلے آپ مانگ رہے ہیں لہٰذا میں پورا نہیں دوں گا آپ کو، آپ ایسا کیجیے کہ آپ بجائے 1000 کے 950 لے لیجیے، باقی 50 روپے کیا کر دیجیے آپ چھوڑ دیں آپ. تو دونوں صورتوں میں یہ غلط ہے. تو ایک تو الربا فیما تقرر فی الذمہ، اور ربا کی دوسری قسم الربا فی البیع. یہاں سے جو بحث آغاز جس کا ہو رہا ہے وہ الربا فی البیع کا آغاز ہو رہا ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو الربا فی البیع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النصیحہ. ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النصیحہ. یہاں سے ربا الفضل اور ربا النصیحہ کا آغاز ہو رہا ہے ان کے مسائل کا. حدیث پڑھیں ذرا سے پہلے. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن اوس سمع عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر بن كلاها وها والشعير بالشعير بن كلاها وها والتمر بالتمر بن كلاها وها. تو میں ذرا ترجمہ کر دو، اس کے بعد ترجمہ کرنے کے بعد کئی روایتیں پڑھ لیں، پھر مسئلے کو وضاحت کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کی بے اگر گیہوں سے ہو رہی ہے تو سود ہے، گیہوں کی بے اگر کس سے ہو رہی ہے، گیہوں سے ہو رہی تو ربا ہے اور سود ہے. ہاں سود سے بچنے کی ایک صورت ہے اور وہ ہے اللہ ہاں اب ہاں آپ اپنا گیہوں دے اس سے ان کا گیہوں لیں، ٹھیک ہونا سر، تب سود سے بچ سکتے ہیں آپ. ورنہ گیہوں کی بھائی اگر گیہوں سے ہو رہی، گیہوں دے کر گیہوں لے رہے تو کیا ہے یہ سود. اللہ کی ہاں ہاں معنی کیا ہوتا ہے؟ خود ایک طرف سے آپ کہہ رہے یہ لیجئے، ادھر سے کہہ رہے یہ لیجئے، فوراً مجلس میں تقابض ہو جائے تو ربا نہیں. والشعیر بالشعیر ربن، اور جو کی بھائی جو سے ہو رہی تو ربا ہے یہ. اللہ کی مجلس میں تقابض ہو جائے آپ دے دیں اور دوسرے سے لے لیں. کھجور کی بھائی کھجور سے ہو رہی تو کیا ہے یہ ربا اور سود ہے. اللہ ہاں وہاں اللہ کی تقابض ہو جائے. اس میں کتنی چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے؟ 3 کا ذکر آیا ہوا ہے. اور پڑھیں جی. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه قال والمزابنه بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الشعير بالدرهم كيلا. قال حدثنا تو آگے آپ کے سامنے مختلف روایات آئیں گی جس میں سونے کی بے سونے سے ہو ربا قرار دیا گیا ہے، چاندی کی بے چاندی سے ہو ربا قرار دیا گیا ہے، گیہوں کی بے گیہوں سے ہو سے ربا قرار دیا گیا ہے، اس میں استثنا دیا گیا الا یدن بیدن یا اسی طرح سے الا مثلن بمثلن۔ تو اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہیں سمجھتے ذرا سا۔ تو حدیث کے اندر آیا ہوا ہے اگر سونے کی بے سونے سے ہو رہی ہے تو کیا ہے یہ ربا ہے، اسی طرح سے اگر چاندی کی بے چاندی سے ہو رہی تو کیا ہے یہ ربا ہے، اگر گیہوں کی بے گیہوں سے ہو رہی تو کیا ہے یہ، ساری چیزیں روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر سونے کی بے اگر سونے سے ہو رہی ہے، سونے کی بے سونے سے اگر ہو رہی ہے تو اس کے اندر دو شرطیں ہیں، بلکہ سب کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اگر سونے کی بہ سونے سے ہو رہی ہے، چاندی کی بہ چاندی سے ہو رہی ہے، اور گیہوں کی بہ گیہوں سے ہو رہی ہے، اگر اسی جنس کی بہ اسی جنس سے ہو رہی ہے تو اس کے اندر دو شرطیں ہیں جن کا عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک کیا ہونا چاہیے، یدن بیدن، کیا ہونا چاہیے یدن بیدن، اور دوسری شرط یہ ہے سواءً بسواءٍ یا مثلاً بمثلٍ، اگر ایک ہی جنس کی بے اسی جنس سے ہو رہی ہے، جتنے آپ کے سامنے چھ لکھے ہوئے ان میں سے کسی سے بھی، کتنی شرطیں ہیں اس کے اندر، ہونا تو کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں، ایک تو کیا ہونا چاہیے یدن بیدن، اور دوسرے کیا ہونا چاہیے سواءً بسواءٍ۔ لہٰذا اگر سونے کی بے سونے سے آپ کر رہے ہیں تو دس گرام سونا دے کر کے دس ہی گرام لیں گے، آپ نو گرام نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ چاندی کی بے چاندی سے ہو رہی ہے تو اگر آپ سو گرام چاندی دیتے ہیں تو کتنی چاندی لیں گے آپ، تین سر سو گرام ہی چاندی لیں گے، اس سے کم نہیں لیں گے آپ، تو کیا ہونا چاہیے سوا ہم بے سوائے۔ اور اسی طرح سے ایسا بھی نہیں ہوگا کہ چاندی آپ نے ابھی دے دی اور شام کو آ کر کے سونا لے جاؤں گا آپ کے پاس سے، کیا ہونا چاہیے یدم، کتنی شرطیں ہو گئی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کے پاس کوئی گیہوں ہے، دوسرے کسی کے پاس گیہوں سے بدلنا چاہتے ہیں، بوائی کرنا ہے کھیت میں آپ کو، چاہتے تو آپ دوسری نو والا گیہوں بوئیں گے، تو اگر آپ گیہوں کی بے گیہوں سے کرنا چاہتے ہیں کتنی شرطیں اس کے لیے ہیں، دو شرطیں ہیں، ایک تو یدم بیدن، ابھی اپنا گیہوں آپ دیجیے ان سے ان کا گیہوں دیجیے یدم بیدن ہونا چاہیے، دوسری کیا شرط ہے سوا، اگر دس کلو آپ لے رہے ہیں تو کتنا دینا آپ کو، دس کلو نہیں دینا ہے، یہ سب نہیں ہماری اچھی کوالٹی والا ہے یہ، اور ہمارا جو ہے یہ باسمتی ہے، ہمارا چاہے جو چاہے باسمتی ہو اور چاہے جو چاول ہو، اگر آپ دس کلو دے رہے ہیں تو کتنا لینا ہے آپ کو، دس کلو مت بیچیے آپ، ریبا ہے یہ، اگر بیچنا چاہتے تو کیسا ہونا چاہیے، دو شرطیں، ایک تو تقابل مجلس میں ہو جائے، دوسرے کیا شرط ہے سلام کے سلام، بات اتنی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ اگر ایک جنس کی بہ اسی جنس سے ہو رہی، بالکل ایک جنس کی بہ اسی جنس سے اگر ہو رہی ہے تو کتنی شرطیں اس کے اندر ہیں، دو شرطیں ہیں، ایک تو دونوں برابر ہونا چاہیے اور دوسرے تقابض ہونا چاہیے، دم بھی ادھین ہونا چاہیے، یہ بنیادی دو شرطیں ہیں۔ اگر آپ بہ کر رہے ہیں اور یدن بھی ادھین نہیں ہے تو یہ ربا ہے، کون سا ربا ہے، ربن نسیہ کہا جاتا ہے اس کو، اگر آپ بے کر رہے ہیں سونے کی سونے سے، لیکن ابھی اپنا سونا دے دیا آپ نے، شام آ کر کے لے جائیں گے آپ، تو کیا نام ہوگا اس کا؟ یہ ربا ہے. کون سا ربا ہے؟ ربا النسیا کہنا چاہیے. تو اگر آپ یدم بیدم کی شرط پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ربا ہے. کون سا ربا ہو جائے گا؟ یہ ربا النسیا. اور اگر کمی و بیشی کیا آپ نے, دے رہے ہیں زیادہ لے رہے ہیں کم, دے رہے ہیں کم لے رہے ہیں زیادہ, یہ بھی ربا ہے. کون سا ربا ہے؟ ربا الفضل کہلاتا ہے یہ. اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا سر؟ واضح ہے نا؟ بلکہ دو بنیادی شرطیں جو ہیں, اگر آپ نے یدن بیدن نہیں کیا اور آپ نے مہلت دے دی, ادھار کر دیا اس میں, تو یہ ربا ہے. کون سا ربا ہے؟ ربا النسیا. اور اگر آپ نے کمی بیشی کی تو یہ بھی ربا ہے. کون سا ربا ہے؟ ربا الفضل. فضل مانی صاحب کی ہوتا ہے, لفظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سا ربا الفضل اور کون سا ربا النسیا ہے. ہر چیز کے اندر ایسے ہونا تھا. اتنا سمجھ گیا آپ لوگ اچھی طرح سے؟ تو گیا کہ ان سب کے اندر اگر اسی جنس سے بہ ہو رہی ہے, اس میں کون سا ربا پایا جائے گا؟ زہاب کی بہ زہاب تو کون سا ربا پایا جائے گا؟ زہاب کی بہ زہاب سے ہو تو کون کون سا ربا اس میں ہو سکتا ہے؟ ربا الفضل بھی ہو سکتا ہے, ربا النسیا بھی ہو سکتا ہے. اگر دونوں آپ کرتے ہیں کہ ادھار اور کمی بیشی بھی ہے تو دونوں پایا جائے گا. ربا الفضل بھی ربا اور ادھار ہے تو ربا النسیا ہے, اور کمی بیشی ہے تو ربا الفضل ہے. تو اگر ان میں سے کسی کی بہ بھی اسی جن سے ہو رہی ہے تو کون سا ربا پایا جائے گا؟ دونوں ربا پایا جا سکتا ہے اگر آپ نے دونوں شرطوں کا اجماع نہیں کیا آپ نے. اس کے علاوہ لیکن اگر سونے کی بہ کرنا چاہتے ہیں آپ چاندی سے, اس میں کون سا ربا ہے؟ ربا فضل اور ربا نسیا دونوں پایا جائے گا. ہر ایک اندر ایسے میں نے مثال لی تھی. لیکن اگر آپ اس کی بہ کرنا چاہتے ہیں, سونے کی بہ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ کسے کرنا چاہتے ہیں؟ چاندی سے کرنا چاہتے ہیں. سونے کی بہ چاندی سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہمارے شرط کیا ہے؟ دونوں برابر ہو. 10 گرام چاندی دیں, 10 گرام سونا لیں. ہاں پھر یہاں پر کیا شرط؟ ایک شرط رہ جاتی ہے اور وہ ہے کہ یدن بیدن ہونا چاہیے. اگر سونے کی بہ کس سے کر رہے ہیں آپ؟ چاندی سے. تو اس میں کتنی شرط ہے؟ ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ یدم بے یدم. اگر آپ نے ادھار کر دیا کہ آپ نے سونا ابھی دیا چاندی کر لیں گیا تو ربا ہو گیا. یہ کون سا ربا ہے؟ یہ کون سا ربا ہے؟ ربا النسیا. تو اگر صاحب کی بہ فردا تو کون سا ربا پایا جائے گا؟ ربا النسیا. سمجھ میں آ جائے گا سر؟ ایسے ہی مسئلہ ان کا بھی ہے. گیہوں کی گیہوں سے کریں گے دونوں پایا جائے گا. اب آپ گیہوں کی بہ کر رہے ہیں کھجور سے, گیہوں کی بہ کس سے ہو رہی ہے؟ کھجور سے ہو رہی ہے. تو اس میں کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ ہاں یہ دم بے دن ہونا چاہیے. کھجور دیجیے اور گیہوں لیجیے آپ, دن برابر ہونا ضروری ہے. اس زمانے میں گیہوں مہنگا تھا اور کھجور سستا تھا ان کے یہاں, تبھی مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنا کتنا نکالو, گیہوں میں آدھا تھا کھجور میں ایک, اور آپ کے یہاں گیہوں سستا اور کھجور مہنگا, الٹا آج کے زمانے کے اندر. تو اگر گیہوں کی بہ کھجور سے ہو رہی ہے تو کیا شرط اس کے اندر ہے؟ یہ دم پہ اتنا ہونا چاہیے. اگر ادھار کیا کون سا ربا پایا جائے گا؟ ربا النسیا. اور تمہیں بیچی کی تو کوئی ربا نہیں ہونا, بیچی کر نہیں کر سکتے ہیں. ربا خود نہ بنا دیجیے وہاں, تو بیچی کر سکتے ہیں. 10 کلو کھجور دے کر کے اور 20 کلو گیہوں لیجیے, کوئی بنا نہیں کرتا. لیکن کیسا ہونا چاہیے؟ ادھر بھیج دوں. اگر آپ سدھا کی بہ کرنا ہے گیہوں سے, چاندی دے کر کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو سمجھ میں آ گیا آپ کو, غلط سمجھا میں نے. اگر آپ گیہوں کی بہ کرنا چاہتے ہیں چاندی سے تو کتنی شرطیں ہیں؟ کون سی شرطیں ہیں؟ ادھار نہیں دے سکتے رہی کی دکان سے کہ یہ آٹا دے دیجیے ان شاء اللہ پرسوں پیسے دے دیں گے آپ کو. صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے غلط ہونا چاہیے. صحیح نہیں صحیح. یہاں ایک بھی شرط نہیں ہے, یہاں ایک بھی شرط نہیں ہے. اگر آپ سدا کی بے گیہوں سے کر رہے ہیں تو نہ تو برابر ہونا ضروری ہے کہ ایک کلو چاندی دیجیے اور ایک کلو گیہوں دیجیے، ایسا بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہاتھ سے دیجیے ایک ہاتھ سے لیجیے ایک ہی سے. لہذا اگر سدا کی بے گیہوں سے ہو تو اس صورت میں کون سا ربا پائے جانے کا امکان ہے؟ کون سا؟ کوئی ربا نہیں، کوئی ربا پایا جائے گا، کوئی ربا نہیں، اور اس میں ربا نہیں. اتنا کچھ سمجھ آیا آپ کو کہ نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ میں آیا بھائی کہ اگر آپ چاندی کی بہ کر رہے ہیں گیہوں سے، سونے کی بہ کر رہے ہیں گیہوں سے، کھجور سے، کسی سے بھی، تو میں کیا شرط ہے؟ دو شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں ہے. لہذا آپ تبادل کریں تو ربر بدل نہیں پایا جائے گا، ادھار کریں تو ربر نسیا نہیں پایا جائے گا. ساتھ کیا ہے کہ اس کی حصے کریں تو ربر نسیا پایا جاتا ہے، اور اس کی حصے کریں تو ایک بھی ربا نہیں پایا جاتا ہے. تو اصل یہ ہے یہ چیزیں ہیں چاہیے تو وہ کبھی کی چیزیں ہیں. ان دونوں ان چیزوں میں ربا کی علت کیا ہے؟ دیکھیں ان چیزوں کے اندر ربا کی علت کیا ہے. تو یہ جو دہاق اور سدا ہیں ان دونوں کے اندر جو ربا کی علت ہے وہ سمنیت. کیا علت ہے وہ؟ سمنی. یہ چیزوں کی کیا ہوتی ہیں؟ سمن اور قیمت ہوتی ہے. اور جو یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں مختاط اور مدخر ہیں. اضافر والی ہیں کیا ہیں؟ المختاط والمدخر. یہ قوت ہوتی ہیں جن پر انسان کا گزارا ہوتا ہے، ان کا انتظار کر سکتے ہیں آپ. رکھ دیجیے آپ پڑھا رہے گا، سال بھر پڑھا رہے خراب نہیں ہوگا آپ کا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مختاط اور کیا ہیں؟ مدعا. جن کا ذخیرہ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں سال بھر، دو سال رکھ سکتے ہیں، درد اور احتیاط کریں تو کافی عرصے رکھ سکتے ہیں آپ. تو ان دونوں کے اندر جو علت ہے وہ سمنیت، اور ان دونوں کے اندر جو ان سب کے اندر جو علت ہے کون سی ہے؟ القوت والاتفاق. اب میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو، اگر علت ایک ہے اور جنس بھی ایک ہے، غور کیجیے وہاں، اگر بے کر رہے ہیں دو چیزوں کی، علت بھی ایک ہے اور جنس بھی ایک ہے، جیسے سونے کی کس سے کر رہے ہیں آپ؟ سونے سے کر رہے. تو علت اس میں کون سی ہے؟ اس میں ربا کی. ربا کی علت کیا ہے؟ سمنیت. لہٰذا علت بھی ایک اور جنس بھی ایک، کون سا ربا پایا جائے گا اس کے اندر؟ وہ پایا جا سکتا ہے دونوں ربا، ربا الفضل بھی اور ربا. اور اگر علت ایک ہے لیکن جنس الگ ہے تو کون سا ربا پایا جائے گا؟ ربا نسیا پایا جائے گا. اگر آپ نے کیا تو ویسے ہی، اگر آپ نے ادھار کیا تو. لہٰذا اگر علت ایک ہے اور جنس الگ الگ ہے تو اس میں کون سا ربا پایا جا سکتا ہے؟ ربا نسیا. یہاں پر بھی ایسے، یہاں پر بھی. اگر آپ گیہوں کی گیہوں سے کر رہے ہیں تو کون سا ربا پایا جائے گا؟ علت بھی ایک ہے اور جنس بھی ایک ہے، لہٰذا دونوں ربا پایا جانے کا امکان اگر آپ نے کیا تو. لیکن اگر آپ گیہوں کی بے کر رہے ہیں کھجور سے تو کون سا ربا پایا جائے گا؟ ربن نسیا پایا جائے گا. یہاں تک اگر علت ایک ہے تو ادھار نہیں ہو سکتا. اگر علت ایک ہے دونوں کی، جن دونوں کی بام پہ ہو رہی ہے، تو ادھار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر جنس بھی ایک ہے، جنس ایک ہوگی تو علت ہونا ضروری ہے، اور اگر جنس ایک ہے تو پھر نہ ادھار ہو سکتا ہے اور نہ کمی بیشی ہو سکتی ہے. سمجھائیے؟ تو ان چیزوں کے اندر، یہ ان دو چیزوں کے اندر جو علت ہے وہ سمنیت ہے، ان کے اندر جو علت کون سا ہے؟ القوت والاتفاق. لہذا اگر علت ایک ہے جنس بھی ایک ہے تو اس میں دونوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، یدن بیدن ہو، یدن بیدن اور سمان پہ سمائی ہے. اور اگر علت ایک ہے لیکن جنس الگ الگ ہے تو ایک چیز کی رعایت کرنا ہے آپ کو، وہ کون سی؟ کون سی رعایت کرنا ہے؟ یدن بیدن ہونا چاہیے. اور اگر علت بھی الگ ہے اور جنس بھی الگ ہے، علت بھی الگ، سونے کی بے کر رہے ہیں آپ کس سے؟ کھجور سے. دونوں میں کس کی رعایت کرنا ہے آپ کو؟ ایک بھی رعایت کرنا ہے، زیادہ نہ اس میں ربا الفضل ہے اور نہ ہی ربا نسیا پایا جاتا ہے. اس کی بات وہاں سے سمجھ آ گئی. تو اب ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو، یہ ہے کیا یہی چھ چیزیں خاص ہیں یا ان کے علاوہ کسی اور چیز میں ربا پایا جاتا ہے؟ تو علت کیا بتائے گی آپ کو؟ سمنیت اس کے اندر علت ہے، لہذا ہر وہ چیز جو سمن قرار پاتی ہے، اگر جس کیا قرار پاتی ہے سمن ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ربا پایا جائے گا. مطلب سمن اور کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ روپیہ، ڈالر، ریال، درہم، سمن ہوتی ہیں سر. لہذا اگر آپ روپے کی بے روپے سے کر رہے ہیں، 500 روپیہ کسی کو دے رہے ہیں، ذرا کھلا کر دو 200 کا 50 کا، تو 490 دیں گے ہم، صحیح ہے غلط؟ کیا کتنی شرطیں ہیں روپے کے چینج روپے سے کر رہے ہیں آپ؟ کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں، ایک تو فوراً 500 لیجیے اور 100 کا 5 نوٹ دیجیے، ابھی شام میں آ کے لے لینا، 400 بھی لے لو 100 شام میں لے لینا، صحیح ہے؟ صحیح ہونا تھا نہیں صحیح ہے، اور ہم 490 دیں گے کھلا کرائیں گے آپ، تو صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ تو اس کے اندر علت بھی ایک ہے، جنس ایک ہے. اور روپے کی بے ڈالر سے کرنا چاہتے ہیں آپ، روپے کی بے کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ ڈالر سے کرنا چاہتے ہیں آپ، گئے پرانی دلی وہاں چاہتے ہیں کہ ذرا سا تبادلہ کروا لیں ہم، تو کتنی شرطیں ہوں گی اس کے اندر؟ ایک جگہ بیکن ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج دیجیے آپ اپنا ڈالر کہیں لے کر کے آئے ہیں اور روپیہ کر لیجیے گا، کل چینج ہو جائے گا کہیں سر، مطلب مشکلات پیدا ہو جائیں گی سر. تو شرط یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، روپیہ دی لیکن برابر ہونا چاہیے، ہم 10 ڈالر دیں گے 10 روپیہ ہی لیں گے، ایسا نہیں. تو اگر علت ایک ہی چیز الگ الگ تبادل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. تو جتنی چیزیں بھی سمن قرار پاتی ہیں وہ سب داخل ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے سر؟ جتنی چیزیں بھی ہیں سمن قرار پاتی ہیں سب داخل ہیں. ایسے اس کے اندر علت کیا ہے؟ القوت والاتحاد. جو چیزیں بھی قوت ہوتی ہیں، جن پر انسان کے ادھر بسر ہوتا ہے اور مستفر ہوتی ہیں، اتحاد کر کے رکھتے، فضیلہ کر کے رکھتے ہیں آپ، وہ چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں. اگر چاول کی میں آپ چاول سے کر رہے ہیں تو اس کے اندر کتنی رعایت کرنا پڑے گی آپ کو؟ دو رعایتیں. کون کون سی؟ یدن بے یدن وصباحن بے. اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کی رعایت نہیں کی تو رب الفضل یربن کیا ہوگا. کیا جی؟ کیا کر لیتے ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک. نہیں گھٹے بڑھے نا، وہ مسئلہ نہیں، گھٹے بڑھے کبھی، گھٹے بڑھے چاہے نہ گھٹے بڑھے، منع بالکل ہے، نہیں جائے گا. اس کے اندر یدن بیدن ہونا ضروری ہے. ابھی حدیث آئے گی آپ کے سامنے، اس سے پہلے بھی حدیث آ سکتی. کیا چیز؟ نہیں سمجھا. ہاں نہیں چلے گا مولانا، نہیں چلے گا. کیوں؟ اگر آپ ادھار رکھ سکتے ہیں 400 روپئے، 200 روپئے ادھار نہیں دے سکتا ہے، ایسے نہیں چلے. پورا پورا لینا ضروری ہے مولانا.